slet intet jeg er eller har, som kan din yndest, o Gud, mig fortjene. Hele mit håb er din nåde alene, du som på korset mit skyld og forvar. Gæm mig da, Herre, i nåden hver stund. Hold mig ved hånden på blodets grund. Intet, slet intet, jeg bringe dig kan. Uden mit hjerte er synden fordærvet, som du dog dyrt har med blod dig erhvervet, da du for mig led forbandelsens dom. Tag det, o Herre, det hører dig til. Hans det, o Dan, det som selv. Jeg evner at gøre for dig, uden du selv mig i stand til det sætter. Kun når din nåde det hele udretter, fremmes din hellige vilje med mig. Vis da, o Herre, hvad nåden formår. Min smerte i dine sår.